Habyarimana. Mtambo yaongozwa na Eli Kadogo. Ujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufuata taarifa ya habari jioni hii, na tuanze na muhtasari wake. Vyama vya kisiasa vyatolea wito tume huru ya uchaguzi kuweka ujumbe wa vyama hivyo, kuwashirikisha ujumbe wa vyama hivyo katika tume za uchaguzi ngazi za tarafa na mikoa. Na spika wa bunge ameomba wanadini wa Kikatoliki wasijihusishe na mambo ya kisiasa wala wasionyeshe msimamo wao wa kisiasa muda huu zinaokaribia chaguzi za mwaka 2020. Na bidhaa zinazouzwa nje ya nchi kutoka hapa Burundi zimeingiza bilioni 68 pesa Burundi katika miezi mitatu ya mwaka huu. Na wanawake watakiwa kujiamini na kushirikiana ili uwakilishaji wao kwenye ngazi za utawala uimarike. Kuna hayo bila shaka na mengine, karibu. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Chama Uprona kinaomba tume huru ya uchaguzi kuwepo wakilishwaji wa wadau wote kwenye tume za uchaguzi ngazi za mikoa na tarafa. Olivier Ngurunziza, katibu mkuu akiwa pia msemaji wa chama hicho, anasema kuwa chama Uprona kinajiandaa kuwatuma wawakilishi wake katika tume hizo za ngazi za ikiwa ngazi za kimkoa ima kitarafa. Katika chama Frode Bunyakuri waomba tume huru ya kitaifa uchaguzi kuheshimisha kalenda iliyoweka bayana hivi karibuni katika swala la kuteua tume za uchaguzi ngazi za tarafa na mikoa. Kefanibizi, mkuu wa chama hicho, naomba wadau wote wakilishwe kwenye tume hizo za uchaguzi ngazi za tarafa na mikoa ili kusitokee minunguniko ya baadhi ya wanavyama vya kisiasa kama ilivyotokea miaka ya nyuma. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Spika wa bunge Mheshimiwa Pascal Nyabenda ameomba wanadini wa Kikatoliki wasijihusishe na mambo ya kisiasa wala wasionyeshe msimamo wao wa kisiasa muda huu kunakaribia chaguzi za mwaka 2020. Ametamka hayo huko Mugera mkoani Gitega katika sherehe za kupanda mbinguni kwa Bikira Maria. Kiongozi wa jopo la maaskofu wa Katoliki nchini amemjibu kwamba wao wasema neno la Mungu lilo la ukweli, na kuwa mara kwa mara ukweli huyo unachoma baadhi ya watu. Ripoti yake Gerard Nibigira. Spika wa bunge mbunge Pascal Nyabenda katika hotuba yake ameeleza kwamba ana maneno matatu, moja likiwa la serikali aliyokuwa amewakilisha katika sherehe hizo, ambapo maneno mengine mawili ni yake binafsi. Aidha, neno moja lake binafsi limekuwa la kuwaomba wanadini wa Kikatoliki wawe makini ili wasijichange na mambo ya kisiasa wala wasionyeshi msimamo wao wa kisiasa wakati huu nchi inaelekea katika chaguzi za 2020. Amewafahamisha kuwa wao wanahusika tu na kufunza habari njema ya Mwenyezi Mungu, na kuwa wanaponena siasa wanawasumbua waumini wao. Ameongezea kwamba wao wana namna ya kunena wakitumia maneno mepesi, na kwamba hayo ndiyo maneno wangetumia ili chaguzi ziwe katika hali tulivu. Amemalizia kuwa waumini wanapokuja kanisani wanaomba tu wapate neno la Mwenyezi Mungu pekee, na kuwa siasa kuna sehemu wanapoifuatilia na watu wa kuiwafahamisha. Kwa upande wake, kiongozi wa jopo la maaskofu wa Kikatoliki nchini, Askofu Jereve Banshimiyubusa, ameshukuru kwamba spika wa bunge amewakumbusha kuwa kazi yao ni ya kupatanisha watu, pia na kutoonyesha msimamo wao wa kisiasa pamoja na kutumia maneno mepesi. Lakini ametamka kuwa neno la Mungu ni ukweli mtupu, ambapo mara kwa mara laudhi mfano wa kuvunja jipu, na kuwa hawawezi pita pembeni ya ukweli wakati neno liko hivyo. Amesisitiza kuwa hata manabii waliowatangulia waliuawa kwa sababu za kutenda ukweli. Amemalizia kuwa wakati hawatendi neno la Mungu vilivyo kama Mwenyezi Mungu alivyomuamuru nabii Yeremia, wao ndio watadaiwa. Ama neno lake la pili la kibinafsi, spika wa bunge amesema ni furaha yake kuwa huko Mugera, ambapo neno la serikali limekuwa la kutoa shukrani za dhati kwa kanisa la Kikatoliki Katoliki kutokana na mahusiano mema yaliyoko baina ya serikali na kanisa hilo pamoja na kazi za maendeleo za kanisa lenyewe, hapa akilitaka lizidi kuchangia katika kusapoti miradi ya serikali kama mashirika maarufu kooperative na benki ya vijana. Askofu Jereve Banshimiyubusa amejibu kuwa kanisa la Kikatolika liko tayari kusapoti mashirika hayo maarufu kooperative. Kutoka Mugera, Gerard Nibigira, Radio Isanganiro. Shukran Gerard Nibigira kwa ripoti yako hii. Bidhaa kutoka nchini hapa na zile zinazoundwa nchini hapa Burundi kutoka kwa mali ghafi za ugenini na kuuzwa nje ya nchi kwenye miezi mitatu ya mwaka huu zimeingiza nchini pesa zaidi ya bilioni 63 faranga za Burundi. Takwimu za kituo cha Istibu zaonyesha kuwa pesa hiyo imepungua ukilinganisha na miezi mitatu mwanzo wa mwaka uliopita. Takwimu hizo ni kuhusu kahawa, majani ya chai na madini. Ingawaje takwimu za ofisi ya kukusanya mapato biara zaonyesha kuwa katika miezi misita mwisho wa mwaka uliopita zimeonyesha kuwa 40% ya bidhaa zilizouzwa nje ya nchi ni kahawa. Na katika michezo, timu ya taifa soka vijana umri wa miaka chini 20 imeondoka Jumatano hii jioni ikijielekeza nchini Morocco ili kushiriki mashindano ya 12 ya michezo Africa Jeux Africains. Nchi 45 kutoka bara la Afrika zatarajiwa kushiriki mashindano hayo, ambapo timu nne bora zitawakilisha bara la Afrika katika mashindano ya Olimpiki mwaka 2020 nchini Japani. Burundi itaingia dimbani Jumamosi Agosti 17 na itachuana na Ghana. Ripoti zaidi na Jean-Marie Vianenge na Kumana. Mashindano hayo ya awamu ya 12 ya michuano ya Africa Jeux Africains katika lugha ya Kifaransa yatakayotimua vumbi jijini Rabat nchini Morocco mnamo tarehe 17 hadi 30 mwezi huu Agosti. Timu ya taifa ya vijana inamba murugamba kwa vijana wasiozidisha umri wa miaka 20 walipata nafasi ya kuwakilisha nchi ya Burundi baada ya hatua ya shirikisho la dimba barani Africa CAF kuchukua hatua kwamba nchi zilizoshiriki kinyang'anyio cha Africa kwa vijana wasio zilisha umri wa miaka 20 nchini Niger ndizo zitakazo shiriki michuano hiyo. Kikosi cha wachezaji 17 wa timu ya taifa inamba murugamba ndio wamechukua ndege siku ya jana wakielekeza nchini Morocco kuwakilisha Burundi katika mashindano hayo. Mshambuliaji Mohamed Amisi anayecheza daraja la kwanza nchini Uholanzi akupata nafasi ya kuambatana na wachezaji wa timu ya taifa kutokana na kwamba timu yake mpya imemukatalia katika dakika za mwisho. Wanariada 6,396 kutoka inchi 54 barani Afrika ndio ambao watashiriki katika mashindano hayo ya awamu ya 12 ya michuano ya Jeux Africains. Aina 26 ya michuano tofauti ndio itaweza kuchezeka katika michuano hiyo, pakiwemo michuano 17 ambayo imeorodeshwa kwenye michuano ya kimataifa ya Jeux Olympiques. Katika michuano ya soka, timu ine ambazo zitafanikiwa kufuzu hatua ya nusu finali ndizo ambazo zitawakilisha bara la Afrika katika michuano hiyo ya kimataifa ya Jeux Olympiques itakayorindima jijini Tokyo nchini Japan mnamo mwaka ujao wa 2020. Mutanange wa kwanza wa timu ya taifa Intambwe Murugamba utatimua vumbi siku ya Jumamosi tarehe 17 mwezi huu, ambapo wachezaji wa timu ya taifa watashuka dimbani kumenyana na wachezaji wa Black Stars timu ya taifa ya Ghana. Shukran Jamari Vyane Ngenda Kumana. Vifaa vya shule kiwa daftari ima mifuka kubebea vifaa hivyo vimeanza kuuzwa maeneo tofauti mjini hapa Bujumbura. Ni wakati kunasalia wiki kama mbili hivi ili wanafunzi walioko likizoni warejee madarasani. Kiwauza vifaa hivyo ima wanao vinunua wanasema kuwa ukilinganisha na ilivyokuwa mwaka jana vifaa hivyo mwaka huu ni ghali. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu aliyetembelea maeneo tofauti mjini hapa Bujumbura kunapouzwa vifaa hivyo, Onela Mucho. Yahusu mwanamke. Ukosefu wa kujiamini huzuia uwakilishi wa wanawake katika nafasi za kiutawala. Hayo ni matamshi ya wakazi wa kitongoji cha Gasasa, kijiji cha Rugari, tarafa na mkoa Mwinga. Mkuu wa kitongoji hicho anafahamisha kuwa kutokuwepo wakilishi wanawake kwenye uongozi wa kitongoji hicho ni changamoto kubwa. Gavana wa mkoa huyo Mheshimiwa Lynn Manny Rabarusha anawatolea wito wanawake kujichagulisha na kushirikiana ili kuwepo viongozi wa kike kwenye utawala. Mengi zaidi na mwenzetu Vestine Utoi. Baadhi raia ya wajiji Gasasa, tarafani Muyinga wanafahamisha kwamba kutokuaminiana kati ya wakina mama ndio chanzo cha kutoshirikishwa katika viongozi wa vijiji. Bwana huyu wa eneo hilo anafahamisha kwamba wakina mama hawafiki sehemu za mikutano, tena uchumi wao unayumba. Big Love Christine Nuzenimana, memba wa shirika la haki za wakina mama Kafob, anaeleza kuwa kinachosababisha wanawake wasishiriki katika utawala wa ngazi ya kijiji ni kazi nyingi za nyumbani wanazozifanya kila siku. Walakini baadhi ya madhara ya kutowakilishwa wa kina mama katika utawala wa ngazi hii ni uaminifu finyu wa viongozi wa jinsi ya moja. Jeremy Ndereimana, kiongozi wa kijiji cha Gasasa, anaeleza kwamba kutokuwa na wanawake katika utawala ni tatizo iwapo wanataka kumshauri akina mama. Bi Aline Manirabarusha, governor wa mkoa Muyinga, anafahamisha kwamba wakati wa akina mama wanashiriki katika utawala, mabadiliko ni mengi, kwa mfano maendeleo. Wakati governor wa mkoa Muyinga anatoa wito kwa wanawake washirikiane ili waweze kupata nafasi za utawala wa ngazi ya kijiji, shirika Kafob linaomba wakina mama kwanza kuelewana na mabwana wao ili waweze kuwaunda mkono. Viongozi tawala tarafa Muyinga wanafahamisha kwamba katika vijiji 50 vinavyounda tarafa ya Muyinga, kijiji kimoja pekee ndio kinaongozwa na akina mama. Shukrani Butoi Vesti. Na tuelekee kusini mwa taifa hili, hususani mkoani Makamba. Mani ya kijamii inayozingatiwa hivi sasa katika ulimwengu wa kazi ni matokeo ushirikiano wazi kati ya washirika watatu wa kijamii ambao ni serikali, waajiri na wafanyakazi. Haya ni maelezo ya katibu mtendaji ambaye anawakilisha kiongozi wa kamati ya kitaifa mazungumzo ya kijamii katika semina mafunzo Jumatano hii huko mkoani Makamba, ikishirikiana na chama cha wajiri wa Burundi AEB na umoja wa vyama vya wafanyakazi wa Burundi COSIBU, kwa madhumuni ya wadau wa kamati za mazungumzo za kijamii za mkoa wa kusini mwa nchi. Atanazi Mbonabucha anasema kuwa mazungumzo sio lazima tu katika kesi za migogoro, lakini pia katika hali ya hewa nzuri yanatakiwa. Ripoti yake Jerome Hakizimana. Kwa mjibu wake katibu mtendaji katika kamati ya kitaifa inayohusika na mazungumzo ya kikazi, warsha hiyo ilikuwa na lengo la kuwafundisha wadau wa kamati za mikoani taratibu za kupatia jawabu kesi za migogoro ya kikazi ambazo zaweza kutokea katika mikoa wanamotumikia, na wapatiwe ujuzi kwa namna wanaweza kuendesha mazungumzo hayo pasipokuwa kesi za migogoro. Aidha, anaeleza kuwa toka kamati hiyo ya kitaifa kuanzishwa kuna ripotiwa upungufu unaoridhisha wa migogoro, hasa migogoro ya kikazi. Anaeleza kuwa sio kwa sababu kwamba kesi hizo hazipo tena, ila ni kwamba zinapojitokeza huwa wanafanyia kazi kesi hizo, yaendelea kusema Atanazi Mbonabucha. Mwajiri na mfanyakazi wake inawabidi wao wanazungumza na maelewano yawe nguzo yao, kwani wote waunganishwa na kazi. Katika mafunzo yake ni Shimwe Authentique, katibu mkuu katika umoja wa vyama vya wafanyakazi wa Burundi. Kazi njema ambayo ni muhimu kwa wafanyakazi ni lazima iegemee nguzo nne ambazo ni pamoja na kazi inayolipa, usalama kwa mfanyakazi, pia ni kazi inayotoa fursa ya mazungumzo kwa mfanyakazi wake. Kamati za mikoa ni hizo zinaundwa na watu 9 ambao ni 3 wanaowakilisha serikali, 3 wanaowakilisha waajiri binafsi na 3 wanaowakilisha wafanyakazi. Nikiripoti kutoka mkoani Makamba, Jehome Akizimana kwa niaba ya Radio Isanganiro. Ni hadi hapa sina budi ya kuteremsha nanga taarifa ya habari Alhamisi hii Agosti 18. Shukrani zangu za dhati kwa wembao walionitegea sikio. Fundi mitambo ni Alia Kadogo. Langu jina ni Bali ni Verimana. Kwa heri.